ہے میرے مولا کی آمد ہے میرے آقا کی آمد ہے میرے مولا کی آمد ہے بولو ہر بھلا ہر بھلا ہر بھلا میرے مولا کی آمد ہے میرے آقا کی آمد ہے میرے مولا

کی آمد ہے، میرے والا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے والا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، بولو بولو بولو بولو بولو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا یہ کلام ہے، آپ کو جھوم رہے ہیں، شرما رہے ہیں، روڈ پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ریکارڈ نہ لگ جائے گا، کل کو یہ نہ کہتے ہیں، کل آپ وہی ہیں نا جو وہاں پر دولہا شاہ پہ جو محفل ہوئی تھی، بڑا جھوم رہے تھے آپ وہی ہیں، تو لوگ گالیاں وقتے میں نہیں شرماتے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گالی دے رہا ہو تو جیب سے رومال نکال کے منہ پہ نہیں رکھتا کہ میں گالی دے رہا ہوں، مجھے شرم آ رہا ہے، جب لوگ اتنے برے برے کام کرتے میں نہیں شرماتے، ہم تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جس نے ولادت منا ہے الحمدللہ، تو شرمائیں گے تو نہیں نا، تو اب لیکن جھومنے کی بات آ رہی ہے تو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کیا فرما رہے ہیں، میرے آقا کی آمد ہے، میرے مولا کی آمد ہے، عرش عظیم جھومے، عرش عظیم جھومے، عرش عظیم جھومے، عرش عظیم جھومے، عرش عظیم جھومے، عرش عظیم جھومے، عرش عظیم جھومے، عرش عظیم جھومے، بابا زمین جھومے، عرش عظیم جھومے، عرش عظیم جھومے، عرش عظیم جھومے، بابا زمین جھومے، عرش عظیم جھومے، بابا زمین جھومے، آتا ہے عرش بالا بالا، آتا ہے عرش بالا بالا، یہ اس میں بھی آیا آقا کی آمد ہے، میرے مولا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا مرحبا، ہوشیار ہو بھکاری، ہوشیار ہو بھکاری، ہوشیار ہو بھکاری، نزدیک ہے سواری، ہوشیار ہو بھکاری، نزدیک ہے سواری، ہوشیار ہو بھکاری، نزدیک ہے سواری، یہ کہہ رہا گانا یہ کہہ رہا گانا میرے مولا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے مولا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے مولا کی آمد ہے، بولو بولو میرے آقا کی آمد ہے،